ما زلنا في مواصلة حديثنا عشان نحن كان واصلنا الدرس حقنا السابق ده بالعربي، والآن درس بني أركز ندي. أيها الإخوة، درس بني أركز ندي ناسو و دين باري تكسري كمان، وإن شاء الله سقو استفيدت لدي وكسري غا وكمان غا سقو فايدة كريت البلد. فربنا سبحانه وتعالى إما حصل آني حصل كي أغنقى مشكلة يعني كي صندوق كسقو كي أغنقى ترغاسنا تلي كيرا يعني يا ربنا سبحانه وتعالى أو هاي سقو بيجير كي أغنقى أي أو حياة أكينا يعني لازم إيه، لكن هو من أجل لغو كده مدعو محدد ربنا سبحانه وتعالى كيدو كده ناسو كبايغو إرور كيدو كتغيني در دنيا غو أيامغو توقينك آخرار كاين أيام ربنا سبحانه وتعالى كيكي هو يغنو هو ناكي غو يغنو هو كي غاغنو ربنا سبحانه وتعالى رو كيكي جاريك هو يغنينا كوهايو، لكن أكيد هو مينا كوهايني تربا كرير سيغاري وانا أكيد تكوني نسي نيجيرو تربار نسكي نيجيرو غا ميا في الميا وانا أكيد كدو يري نون نر نسي نيجيرو أغن مهم جي نسي نيجي مشكلة دارو مهم جي نون نر نسي نيجي مشكلة حال اور سنو ديگه يعني يعني كده اوغا جي اغير سنو دي جي اغير لما جي ساري جي اغير يروك ير ساري جي اغير حي قيامار ساري نون نار يروك ير جوني نون نار قيامار جوني كي ميمي ربنا سبحانه وتعالى اوغوي خلقه نيگه سوكو نو سنو ديگه كل نفس ذائقة الموت او هاي نفس كريمي ناگه لازم سيني نكي، لكن يعني غاية يعني كرر يعني غاية يعني حياة الدنيا رانة رانة حياة آخرة كي نكي يعني توكر غير يعني غاية إبادة غاتينو دين غاتينو نسو نيني رانة كرر أزبطو جوني زيادة ibaratino dintino ginini nene ginini azabtu gini ibaratina dintina iror na ilaqatina ginini nene gini iror arhama gorne dini janne karan gini ene ga dagi ay gini rabbana subhanahu wa ta'ala bar wasigina malaika go ka o rob yari ga bidi ga ga dagi ay hal go o sono ga dagi ay turbaka tu sokko ise yude om tide daide re eror dada salme sanda daide gine ne o mumin gaga taamul ka gine o iman kidinu taamul ka gine ya rabbana subhanahu wa ta'ala gira amel ne hayat al dunya ki ero berdo seri eror khalge gine dunya ge tego kine ya sokko kisine rabbana khalge gine rabbana dunya o tiar seraru كوباي ابونا ادم سيريك را ار 50 الي سنر ار دنيا سيرت ودرا ابونا ادم خلقين دنيا ساكيري اركوي دنيا اركوكي او ايغا سوكو كاغا جاغو تبركايغين من زمان ابونا ادم ده اينر كوكتو مودا مينا اوكوني كاغا امرينا ايغري توكايغين اوكي كنا كنا امرغنا يرا توكي جنا هل كير يوم القيامه صار لكن دنيا بر امارا غوغي داغي اگے اوغوي دنيا امرغنا گه كنا كفر دو امرغنا يروغا گن رسول گا گن دين وا كي دينو او در امرغنا utubu berdo iro kitiro i shignara kayge kana ibara ka te beno dinga ka te beno ne biga ka ta ba yinur kayge o koniga ne biga menene dinga te bere jut kui rabbana subhanahu wa ta'ala ibara ki gare dawa kirne ab dogne re arhama rabbana kare ki kare ir kayge ema tu akhir azaman dotir rasul alayhi salatu wassalam ge آخر الزمان گنین امه ی حیر دایره گنه که سه آخر الزمان گنین گنین قیامه گا گوینه گنین فتنه گا کساره گنین رسولو تیکی رو عبود تیکا گای او نکی تی یا رسول الله قیامه گنین نوی او بو نوی قیامه گوینه او بو یا قیامه نوی گوینه اگه بو لیکن علامه گا نو بو alama goga nege antalid al amata rabbataha suyogi antara al hufat al urat al ala ri'a asha yatatawaluna fil bunyan ki arama goy u ayene qiyama joyir yogin dara alama awal gi bur geriere baagi heru erkine di bariki te garde ki kirkenyu umur kire kinena kachat baagi soera bur gera umur baagir bur ger ki kiyege burir erkiro kiro baagno no ribinare gina ber baage burte burge baate yage awa merge baager ye burger o murte belegi ki kitin yama ham kya gine itne ne go dai o ya saman wardo yi terdo yi gine re deewu atege kidinu tariu ga menairi tigu sari ga kure tiga kirinu dana kardai ti debini odo warda dara kaga mediner darbere be juse kuni siare gini ni yama ham kagini ni odo nai o ber hadis ki liga nai alama rasul ke sai ke kaga ite tadur ke soinai يا رسول الله آخر الزمن قبل القيامة هم كأجرين داي حاصل كأجرين أسم هكير فتنة قوينة قبل ما واي قبل ما كارا مدينة راي هكير ما واي قبل شام أرض شام ده فتنة قوينة قبل إما أرض شام فتنة قوينة قبل هكير وجه ولدك دايا يبيبي يا رسول الله آخر الزمن قبل أنون نر دين إبرة سيرين أسم tiyer kana korgo sunna iker rios ki tebara ko worne din teri kide de ka din ni na sirigi eme ona din ni gure kana ko worna kergi kide re boke sina kide ha ona tingi yo ona ini boke re kadar ki din kere ko worna kidiye tikka sokko hasle kerni تو آخر الزمن لو تيجي هجرة رسول عليه الصلاة والسلام دو هو ما كاره هو جنرا مدينة كبيرة نرى كائن أجالي وأربومية وتمرار يسير الكائن رسول صلى الله عليه وسلم نبي جند وكيا كم سنة 13 سنة هجرة غرس نيجي نني عمر الرسالة ذاته كأن نرى تو ألف وأربومية وكم سنة تيجي آخر الزمن جي تو رتا تكسرارو ولا تو يا آخر الزمن لو تيجي tewi akhra zaman betire muslim tirire din guyudo sahabar kini doro ime turti digiru nakwa to muslim tiri sie iruga irutugi iru halgete gine bigi irutugi sie rasul ga rasul nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasul tugi sie lakin din sahabar kini doro ime turti digiru nakwa ona dinte na tino ya gana ni ni na nafsa gano don muslim ni ke shekel go zahir ga ya imani at go dakhal ga ya embe go berdo terdo dir ga ya te ka wega alama muslim ke joge jo adro go kharuf ke tayar do tine done america matar karte na tege dai ni adro go joge ne di me ne adro hairi taido muslim ge gener ge ya ini ko ba ira ini kener done bina done kener ti sene o nogna oki muslim me gina kosko o ini ki oki muslim o te bra done kenisa ke rir tinin so pore ge an na ge seno o muslim me se done kirte ge senen ke ge na ka an noge o shake lo gora islam o na ge seno islam ge shakil zahir muslim ki gaya اعتقاد تدو کی گایا اعمال اندیغ نسین گایا تکا وینا دار سنے او مسلم کی کونی نیا مسلم کی نا اسلام کو نو سیر کنو آر کنو دو نونا نگنے نے کہ سوٹی نونا اول سالہ گنو رہنا اشان دن کی تاغون سالہ امتوون سالہ بودوگو سالہ o kuni ibara kuni daregi ayne gine ne kijini zikir redega kiji gina utkina agra ide terka kana re ne lakin usala ne re wali ki kasare to akire ko re to akasare berga te hoye ko aga ho aga ne abdo na sala ne sala era ber ibara sala ke ka kin ne ber ko jino ke ibara ta ta ge resmi gi sala sala ge kare o kor da bu o salawo yo kirar yo gai o salawo ihiri ujur ke yo gai o salago gre timinni go ni ke te bi gai o salago ge kame lo yo roi di gai akwar ke me bi gini ne ker ke sa kire ona salago e ge gini berna nuri gi salago no gi o salago yo gi o ibada go ge ber tahara ra bada kay tahara go akamel dos jomar ga akpar ki gina yos khusul al janaba ga akpar ga gina yos kore ga akamel do qurata yos shurut sala ke ga ga nos wajiba sala ke ga ga nos ki sala go enna go re kanare kapai do kisando sala go batle daga gana jo mara ke gana yoga ko sala janaba ko re qurata yoga tahire ta yoga kana sala gar de euro ro sala go batal o ne sala go ge ire lakin o jorti mes qala zarra ga ke dio o sala go ire o jor ro ti mes qala zarra ke dio ki dar de te de ge oge ber sala nege eri goge sala ne manege tudu goge salar beti la akhirio eri goge sala ne mane sakko tore doge sakko ka oge tudu goge sala ne manege eri goge sala ne mane tudu gon kamelo sala ne yo sala berdo sala nege ere go ya sala ne mere tudu go kamel sala ne dio shetan ge o ge tingire ke tinene ne ne awol ki te sala ga tinene Ajan salagi ibara sokko rasu tagu o salagre ida kira te dinugo sokko kamel isandu o ga salar darbe inini shitanu tulugre duse ke gedere ker figina haunara o ga salagi tinenani duse ne ke ke salame sera o duse ne ke ideso duse do ker gerne udiginini shitan salan tate tae kain na duse do ker gerne degre ku duse ngana toknara assalam alaikum nezo udoy ta ka ne hay e ja salare ne ne sala ker gerne udiginini o goy sala o ker ne ngi badaro o jarder kay ni ga kay gina o affaire do kay ni ga kay gina o embe o kay ni ga kay gina o be ta du gude ne ga marché ki diga o na habda henir kay gina ni gire assalam alaikum nezo imam girti garigi ni ga tay dos kamara kay sala tay ga tay dos u sala ndo na iri ko te ni do ga ni ne urukur jundo ga ne ti ha warti no na ere gi no sala ga ne me ni na ma sala na ni ro sala ere ki gi yuru go te du ki gi ga ero sala tedu gi gere menegi sala ereke gi gero sala seegi sala tedu gi nege sala fotokopie gi sala ereke gi na tedu gi bayoge nau sala arna udi gine ne shetan lo kete sala na sa pokker te gine kede kay gine ne na din kana aire deir ne na nyolo sa de gine o kara digirei kara aire sa beti ne nyolo ti de tino na barti no wan sala ga no ga tino gi ti de tino Ijtihadin da yogini ni ina sala ki shitan da kasiron da na sala nan ne mere ujur ti ke gano kasiro rasul sallallahu alaihi wasallam iliri o gi sala go gra ti tudu go hadre gi ni ki go gi ni betu ru hadre go no ro ti ke ya jamana be gir kasa ajib ni hasre ga o salatal ishi sala gi na ra jamar sala na so imam raka we salagina ra salam ke ki assalamu alaikum subhanallah gani o o subhanallah ne so imam iriri la la salagi tam ti aroro na so o salago ber salana ngoy na salana mene e salagi tam ndo salagi ti aroro o goyene asay na imam kala raka we salane mata ke tele o gori ga ya khona imam ni salai tam ngene ri ma ala se ma wa imam se badai wa ngene o ganda siari ona bo gina ya khona so ya khona so barki er tok sange so yo so yo so yo Wagina ora air so on karbar tay beri riri salatal ishe tujuh lagi bisa lagi u salatal ishe terbaik ini nih air kar lagi direct tu kita agra tasagra oh baik agra tiga kaya ini nih dua gelandang dua hotel begini dua bangor hotel sehingga gate begini dua kilo hotel sehingga gate begini direct tu mundur udah tua hotel sehingga gate begini kalau dora berada kaya jangan kau ya jaman tuh tuh sudah assalamualaikum ini nana ini ini gelandang dua di karena jaman ayu dor salam kiki wallahi salam karena tam dor ini okar berta begitu aneru oh salar terus lagi ini okar kiri akar lagi ini jar lagi ini afer lagi ini afer kayak gini oh mira hener kayak gini ini kira assalamualaikum ini kayak gini ini oh udah itu akar aner eh biar kah wah si agan imam ke harga agan kering ini ini surat aja kisahnya kering ini agan nasi tandu bagaran ini Shitan bagaran ini, shitan menakkin lagi berbuat lagi, ekor lagi naga. Shitan salah kan, kerbau kita awalnya. Na judi na shitan ini, shitan salah kan, kerbau kita awalnya ki salah kan, kastelingo. Aina din kerumunan uli. Karena shitan kita ane salah kastelingo, ujur salah kita ane kastingi tiku jenir gari. Kerbau kita naga. Oke na, ke kira me, boi be, bega eno gune me o, kira iye ga wa askar sirai, misi o nete be o, fa ya ga kere kaya be, kore eto aski tawa le bega be gina kigini ne, oke me ra ukosiri o kune saat ma shaka sigir, sa white ne gage, o sa eke de ga, ero eke de ga, tine eke de ga, nyama sa refi eke de ga, o na tine bojo kojo ne gire, tine o bara koya ra abdo ne gire, uke ager kesi de ge, ar berde ma yok tu hinyere si muskila da telefon ni tinaga kerani te tinaga kya hoyni ga tiridi kya hoyni ga kasari ab doire bega gi te tiga me ma o kere musra o kere sokko kere tur bulge lama jere bega dare dare re ongna bodi esana bidiyar yana nyaara dara gini ordo nara te fakirina wati daaya ga ha alhamdulillah ina june ne ga gini ne etos to deskarige na daaya ko den hasele ga yo tonos lama ji juni ina buna buno tonos te masara na kwati habarte na su gene da etos tu kuru na ne ga sukona go ine ge dingino no har kee Rasul alaihi salatu wassalam oni geri etos to segie ine su Oke o setan do keme ko skena serege. Oke o setan do keme ko skena serege. Dhaka rajulun bala shaytan fi udhnihi. Lama jeriya tisarartire. Masala goy. Nun ne na na lama jerjuni. Eme ke goy ke bire o gartere didiki. Ona embe go yar abala go bersalege te bodor na jise ri neso akpa erbal tande gine ne ona iro ne la katina woni ne naw o iro gono ege no gine naw arabana subhanahu taala ege ne lo shirtu wa ne ule shitan ga kuniga be ne na te kuniga ne gine terwe mal gino ga na ule sagtu ti ya kure na ga sagtu ne ge saye ti marakiri nu kuniga sine obdon ne sare ne so wala yero ber egen nogni fa'lam annahu la ilaha illa allah egen nogni yero rabbana subhanahu wa ta'ala ge berna koy regena tiga sokko bartar berdo kirne regena tiga sokko berdo marke de regena te berdo dirane ge ton tiga tayro regena nigi ka ber nega stire ka ber regena tiga sokko ome goyne su tiga barta ka bergina umur ka berdo markire tege nakko ga irura dundu tebetne nakko ayo iru ega na woni ne o iru ega na ge sokure o kure ki noteni o ara matan de verda ara kire ne iru yigi ne sayiri ne ke ke baro ga go era tene ga naskire o ti ha baro kire ne teverere bagire kire ne tini kire ne tawe ebu yede na ra to na na guer to na ko ne yade gine te ko ne bi ko are o ra ko ne yade gine abda ne iru wa ta ko le muskila o ge ge ro muskila iru jo ne ro o iru wa ta ko le muskila ber iru muskila ke na iru e ga no gine ne shitan do ara matan de ro te agmiro te be ga sine zo Iruwe kuli koi samawat ke kibina ke dauna arde ke herge na na khal gini ne tige soko umururi ege na nebera dae nere gine tige nere tim bisa wido dite at kataro ne iru sen ne tibodo ya abiri ne tibodo ibune ni manu pren ni na Rabbana subhanahu ta'ala ege embera abiri no ni ibada gine re miskala dharra shirk ke dio ya abiri no ti era gie ge azemi bos sibos gubos Dabai warner bayar nus, apa doro? Abi deh non. Syahada Muhammad Rasulullah lagi. Muhammad ya Rasul le dari ini digi mana? Iroro, benih ada mere, insan mere, benih ada mere, ni biji nasu. Siapa kaya org? Ni biki. Garde berdo. Siapa nak kiri orang siapa ketiga? Apa doro yang niang? Gardi Nabi sallallahu alaihi wasallam kigi Rasul sallallahu alaihi wasallam bergardi go wa digi nere Rasul berdu kesare eir kene kene do ganu kigi iru kuba iragwa o retter gardi eir tigi kere o kuligi wa tagor ta kwaregi nere Rasul sallallahu alaihi wasallam iri taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha لا يزيغ عنها إلا هالك تركتكم ما إن تمسكتم به ما لا لن تضلوا كتاب الله والسنة كي رسول بريو آغو يبردو بيكي كي هرقاني كتاب إروكين سيو سنة إيجي سيو دارد إيجي سيو دارد غارد ميروس غارد سربو دوس غارد ناو دوس o garde igi gi kere girti e ko legini ne taawa berdo te ko lega ri kere o so pro garde gi tar kenere wang ir ko bayina so o si ri so pro rasul sallallahu alaihi wasallam ge o adi do na so rasul ne ganda ke ne rasul don ne bari ke saka halat rasul do bari ke ga sa gi tabena na ere tair do ne wala ne ko ni bariki be sato non neene neene kine yo verde omor ga ko ne ka ko sele e ko da o mi na e der ga e dor ko ta be ge be sa rasul gi na kin ganda ka am be ge de e rasul be omor wata te be ne do anu e rasul wa error be bariki sa de ge omor o mer ko ge sa ko ara yer omor o ka e ko le ge bariko ka ara ye barika bari sama watu be la ka ke de ge ne yo mar qiyamar ti gidam ngono re ne ge na do ina so e rasul ke ka umur gina kala umur daga akure gina am do ina so e rasul ganda te do pata waya le ga ganda khana re o ade to le ga ganda khana re o tare go jisi se le ga ganda khana re din ye la ka finar kai no la ka fi iro ker kai iro rar gar gar kai ni mene narar gar len kai no rabbana subhanahu wa ta'ala bar bari go ki gini ni ki iro bar gar gar Rasul sallallahu alaihi wasallam da bariki ya rasul do garin digi muslim ne digi ne ero kinsi rasul do kinsi asina una digi ne e kapto wa e are ar sine nono lakin ganda yo nena ki gayo uki na dene yero nura nura dire ka halat eno tiga nura dire no buge arjuna noni men rasul ki gira ge tin na jaye lo to ne ko ye ber er ki ber ga kana ki o ir lakin digin no ero ide re no ero ide re no ore ge no rasul ki ge no bo mere ko ji dinin no ero ide re ga araji no non sunna rasul ki ge tem te badal ki do ha ti kira badal ki do ustu ga ki do ina ga ki do badal ga ki do ganda ga ki do koy goy me sunna gar kaga be sunna gi mera yere re gine siri siri gine su der der der bene ke te ka te sai mara bari mene gi ona sai goy mara sai re ne te goy ka sai mene gi ero bari ro rasul bari no lu ge te ero ko bari ne mene te ta gar ga ta gar te nu o parti ga parti do o hese ga hese to o ne ya do ga ya do na turba no idrasa ne neneng la majira ti digar nengo iro asino rasul ko asino koi ber rasul do be ini er kasare ne kenai khona tiga kitab kar ke de kitab kai no bano oye me ever gai duru me are ke o ke er ge ti ke ti ke kuori ke ti ka kusure ke mena burugu burga wa tiga ke kuori ga burugu bur hairi ge no te gana rasul ke gir be usan be nen te rasul ni ra ka o sore ge ka barar ka o sire son do ka o sire o go dia bu yi na de ke ri ho de ke ri ber de ke ri ge rasul ni ra ka o sore ge ne kana ka o sore ge muslima ara e do e bara ke ri din ga ke ri ara we ge ne to ara to si de ke dar rasul sallallahu alaihi wasallam ne alaikum bi sunnati sunnatul khulafa ar-rashidin المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجز رسول كي باري غوي ناني باري سنة ايجي غارد ايجي انكسيو خلفاء راشدين اربع غير غارد سيالي جي سيدا كسروني ايرو ايجارا رسول صلى الله عليه وسلم ايجارا رسول جي اور اي بيني سانجي eu tudura takere ni sange na jae ne do sinong tae dardo tiki darde go ke gini ni sinongo darde drag na ne kana sinongo darde gano kana kwa gino tare ne vera talata ge ya kho na muslim ne na dan gini dingino aga ro ne na kas ke na ke o sala ne ga wala se hogini wa gini ya kho na hogdo nuri ni ara wa gina sala ga ye bdo ne hu ye ne ga de mi ra sala ne ke salata jamaa ne ga salana ke jamaa yo ton ne ga kino na o ga buru barak ke ne salane te o ido abu ko ya bari wa wi dano ko libo ti ya bina de bara salama ki hamsa salam salam hamsa e ga no dai salan dai ne o lenen salan alle men da yo gre ne dingino e ga no ya kana on ti tono ge tono di ti ne e ga na guru ti no wa tono ya kana e ga na orno ga tono ti ti ne gena na tono e gena ga tono wala bi giro ya kana ti mi na e ga no gre ne o e garene ju na korne ne do warandlo na ome rabana subhana taala kineri rabana khalgine ni da sandu na khalgine ni kituno rabana qur'an ni nani ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibara san khalgine ni te rabana baro khalgite ibara san khalgite ni de imetu rabana subhana taala ibara ko khalgite ni gero embetu ki khas garoge ber nuri tu masur birati tu embetu ki khas ki masur birati lakini rabana subhana taala ber tu ye ide acquire interfere tire aide tire domenegi iruwa bir ibara san khalgine ni gine kigi sabab ko dida abi dali ki soko wa firgina te kidan erdida irwa bi dali ki soko wa firgina te isa hergina te samar biya te ke sare te ke yade te ke afi te ke hal go erdida irwa bi dali ki ara bi dali ga erira bi dali ga ahwal go irwa bi dali soko wa firgina te ke ra iru tura ibara ki gira na irwa bi dina ni ni allimini da yara abidin wani kiyai fa'alam gina din niwiro rasul sallallahu alaihi wasallam duri tarabul ilm fariida ala kulli muslim wa muslima bi rasul bari niu allimini da yuna ene o kay ter gurge ona salati mingina azne gina obdo na kusuru dali gina ne onno stock bi ga sori okay vitare o sala azna gina azne no ga wa sala ko de qimi no kai wa suratul hamdu ki yo kai wa tahiyata ga na ger no kai wa gabli badi ga no kai wa sallal janaba ko pa do kai wala ko ay wa lakini o ke e ma sa ugui tenere dunya ke ne tena wasena ni ne o kora kurai o diktura ga ya o aktar asker akure grade ga ya o ne ro idara o akure ga ya o haguma o akure ga ya o kere o kora kore ere lama je barite dem to lama je barite dem u lama je tira din no tira tira hari ga serte ti goi na alimine juno ge alimine dalo alim elim ge sagato ki tari gano nakta ina mana juno alimine de nar juno de go sine kuline fatishina naga tabini manigi dur da usur ro tabini naga magrab ta ishir tabini naga koba sur warur tabini naga tayra eroge u beginner wana dur da usur ro tabini gine ni ma wana siman ne kidi ona ko ngar be senaria 50 senaria 60 senaria 70 senaria yi neure abedina garde again of don ona senaga kiki yi meni sa to kara kiki yi lakin o umru 50 senar kedere surat alhamdu wa qaida tayat wa qaida grago ga qaida e barago ga ton ne do rofu kabli ro baro ro ga qaida gena oge ahwal ke sokko nagesi lakin 50 senari ro ke ke na nene ay ro ke kuri june ne unesu dingire na ti ega ne ga sokko nagis kinere umur gona 50 senai na yuru kuli niri umegina 50 senar nege yeso ina koyina na dingira nakis ni ibada gana nakis dingira nakis talim gana nakis oba doygi ne gina yuru kuli ni ngini ne ne hidaya gona ma goro bordo goro shagale gini na malle aburti gina malle kay gere na ba go tagir ay go ogot we gina na ero kay gere ero kay kana ay ga abur sisi gona ro wala kan hogidi yo alme sayri yo na ro e wana rafaski majuna emer tanna ondiro u iro kulini de akitti ona misqala zara kinar ge ari goyo oge kinar ge ari goyo rabbana karsini duniya asbab ka ti tinar yero kelkin duniya so rabbana sawal ki yara kulini de rabbana subhanahu wa ta'ala oge hubuk da watte tinigini hukuk dawe rabbana begi nor igi nige rasul sallallahu alaihi wasallam nuke gese inna li ahlika alayka haqq wa li nafsika alayka haqq wa li rabbika alayka haqq fati kulli dhi haqqin haqqahu ero begi no hakke de hak ero kin sulmino ke igini ibadai waliyan ganaro osra ganaro kira ganaro ba ganaro ba onaro nyaa ganaro oke begino hakkede embera sene sene tiigu ajo na kena haratu ka tiigu asiara ka sokok tega sereno ni selera himke na sagena ke tertaye na sene yana kesinde afdan ni barogen hakwe ugui kobayi na yana 24 sar ke deke wer to ni ni iru ke gata mana sat walden ganaro selera him ganaro ke gata mana sat nafsa kina ki ga tamana sat bidin na ira wala tamana sat iro ke ke ke yelu tamana sat ke ona tebere nya ke kisne seta char sat sedere iro ke se fere ona ke ne o ke nara ya khwana hayr ne rero ero ga ine duniya ga ere ga sana ya ne matta inde abdona ne rere dinni ro ra ke ya ga na ke Rasul alaihi salatu wasalam iliri o ro kere din ti ya ganogi bi anawri nay alladhi laysa fi jawfi shay'un min alquran kal bayt alkharib bayt alkharib ni bi anawri nay o ro akwa o baro akwa kay gini ga akwa enne ga akwa kesere ga akwa ti sok ergo sok akwa ti din kere gra ti ya ganog bi anawri nay gini rasul sallallahu alaihi wasallam de muruskini dara bi anawri dara muruskini fina tere ko akodo ke tawo ka jogo ne nonne na to no mari bi ebodo nanire na ne da sando bi ebodo nanire din de gire na kas ne na bi ebodo nanire mushkila kere te u bare ga o me na ga ro ya kure ga ro ne ne o akure ga ina o san kanta o 50 sene kere ga ra ziada ga ga ro ga mujrim tu mitai o kwara ga o ro ne ketena o ga borogne su sura ere ger sire ga so ko boror sire ere o or ger kiri ga bergne ere bere bere ala si udi e ketini e ga ko yarare ele e ga kristo won de ko gne di 3 sene 4 sene ar sire ga o borogne o ber men na ga yiro ko jore ne ga o ber e kure yo mar yama ham gine ga o be ga mata kafar yiro ko ni ga o be ga kaso darde nana dire ko o ayro ko yumne wa men nay mane wa qurane wa arturba ham menege o murguna 50 sene ira ne gere o kiro ga halfena din ga halfena o mur yero ke ga halfena e me hitina o kuni ar hejigina itunya ala je felan ngene guri o dar na uta ga bodo mo ngana tun tun kiat ni ana sallimi ta yoge e yo wallahi de no ka fare se to go dua na arju gise ba ye to haram ngene ke de go kos ko be gi ngene je tan tan ko ra sallimi bari to ke de ker jawne tika bar halalla ima tita sarika halalla rabbana subhanahu wa ta'ala ru oge die gon dini yigin oge o kini ki ama am dandu kini ama khatar kini o am dandu kini ki niugin ashan o am dandu kini sinin o agonu ki saun o andando o kini sini ni ni o andando chutina niragi ki masoko dia yo ga mali mushkila ju ni masa chutina niragi chutina kirega ko ni dia sai ni menegi ninu mushkila mal ke o rishwa sar ka rishwa sar ni ngina o ku ja mali bi ni ngina nya ka er ke su ge do mal da dun te ina o sa ki ke ina abdo ne mal mushkila gar kini ne o gi ninu menegi o andando kini sini ni ni dangairi ga kilade kay gine ga bare ashara sene ga o kini sinigi shirike amda no kini ro beri sin trao burdo ba goro kena kwa shirike ber nasa ma bar tagi bare ashara sene ga beri sin o kini sinigi o bis go o ko yobule shirin qatal gida san kanare o ko yeta bo yek kanare on o reni ni ni sinin mutake to tonin nino lakin onining mal do ina sorne tonen kodi ganin mushkila ber kera oni ga bar tagi satri o gidi dona kayini ga ayini gernu mal ga re mushkila mal ke gidi kera mal ga dini riso ne tana kay be oni ga binu he ara rishwa kare no dura tabir mere di don sheriyer tirigi o andan do kiniki ni ki irur kinene ni ugna kiye oh khatar kini dimij temis qalazar avec resilon shirek viran na ogui tiga calculer malabu sene okni ayme ogi amdan dogo okini ni hatkiri ogu e werda qabe seven arse ogu muskila ke kira saun yo sew bas berma nini ke hamdene ala senare samini ni ni die dimini ya hata ke meri ku yandan ge muskila kire ogu e usare gre ke do ningna ne saun ge nege kinaki ketab dar ke ogi ber nuri gidi yo kera balgi yo pers maza barba kerde ogi na kwai andan ga digo mi khata ga digo mi ereshwa yo sane ne ne yer tan obal qatel ge sheria begi ke gase andan khata andan ge tagabe niu sami ba hamde ba sami bin dimi be bedai begi ke ogui ime berber bago kando mahjusi bago dar haj segne bago baroni arba shura ashram idarani shirin nene tanya bago goy baroni ga arba shura ashra yom timmeni ni tegara er berdo kagaye dore derira oni ikhtare gina berdo ogui dieri giri agat kirna kikere baral zawjini gina shirili tu sala dalegre keba u jewjew akwa gina mena kabara kana le sabur silini or dara negini ni salati fikir tendere la la la la a ogi no kesnay ki wa ke er dugi ba goto kera o gnara ba wor gerin ka andaro o mena giner ke gini ka o mena jengo ga o mena tenal gernu ga o ne de kuni tene yepki de ga abdan o boro so do ja gi ni se de korra o ja gi ni tene ga tebi tora dun ga artu do kay bete yude kiya shereida tege zwa tar do tege barde haya zuji ay dana sadake kande o ki er ki zuji de tiraro tana ge bernade tiraro tigi sa to verti suje nuri di to dire tiri dana tigi o bi ragno ne o ja manana ne ligini ni tigi no nar na ne gitoma erg no nar ta ne dini lala haya zuji ay na su tigi zwa ti ya zol tana ngono e de her ki de de e de ki di e de ro e de ro zuji sande sadake u kos keso o gi ni tokini lakin berga to de do da da o ne ne o gi ne kor de o ki zuji sande da tana gara fe de gina o gar la o ge ni mona mona sib ni ke wugun ga ne hey bi tu bi do so kan ha wat ka da ke da la di do ka do di no ki o dor ka o dor o ne do ki ke wudi do di wora ga di wora ka da be da go der be da ra me tu da di da o di do ke ga de no la la tana kana di sa di tu ki de na so mal tu ki de da e ma hasa ke hasal la re de da ti sha or go na u ga ke re bi ka ko na ko na ko se ya khwana te kasso ko jeegarde nane betar jeegno naare nane ne betare jee nane ne baugi bago deef kina ra shahwa ke de gina ra o beru kana daga na shahwa hamdeno na ukka ba or sare ge baugi na shahwa ke de gina ra baro woni na lisa shabaki gini mie na shahwa go goro ne na haisina juna ne ge sama korok kini sama no wadai tabare na sama na korok kini ke kana bawo kizam bangu wegnu he kena ga umra na sa ko sa sina kere na bawo kizam bawo sina wazi ne ne ne te sal na ya je ga na na ne ne be tar ye ya na ne ne to ne na so te goy e rubana subhanahu wa ta'ala ru he nu o muslim din new a leven de ya din new ga to din ke rati era dare kor binna o aja mi to ke ya bu na ga te uti aga dare ga bere aga dare ne ti bere aju sa bu ga dare re lakin din ke ra ale men dai ge na tabai ne jenge ga sara ke ga eme o goi alle mi tege o mi na ta go li sanu go gi alle mi tei rabbe na tin kissa sere ga ham du ga kwarte mena su asa go din ne am sar na ga kwarte mena sala na kwar sala ne ela ka iror ne ko ine beni ne gi ong na ji hutte na ne ya ta ben de gene ga ko ba ga te do sandu ju ne abdo na ne alle men de ro talim tu mi na irim tu gimin ni bon talim tu kam menna na irim tu kam ni ona tere to ma tu tigi ki kage ya khona o boy diro kurigini ni isegra kagina isegra nogena isekire nogena nogena digi he digi degido ki kigido digi degido ki diki yegi diki dimiero deki deki dimie deigu ki dimie koski doigine isegra de dirki de nakagine gi digi terar mie yagane gi o ki tagu gerigine gerate bro o ki hamdu ki do se abari o o kiri wa isagir di de ki dan negi di de yiri isagir ki dan niki mia terre ga ga gena mezi gine gi sura alhamdu saba ya ki dio gi si a o sagir ka gine o gi o gi sa kara ta dia yo ber edabi o tor ki tire u do re ka kirna ne lakin to ma artu gini alle min da yon ter na o e bada ger giri e abediga giri lakin jaldo iro abediga gi halat ibara jahal kige yero gero tige neurara abedene allemene de rabedene neurara abedene rabi'an ge o enau ya rabbana masuliyena kinini masuliyena kin masuliyena sar sa watabe rabbana arna burrene kiga bagoyene kiga tenene kiga ne derae ginene ona arum rutine ke sarsu e tiaga masulni ke na yomal qiyamah masulni ne oge eme ogo iberberi ke yadana batu gi berberi do oga burugu kini burugu mal debil ba koere barga koere kera ga koorne burge ikhlak ka ga gine bara koe kaira kaira ga gine debil mal koera koero ga gine ker koini kadamara ga ga gina burge ke kauga kinnen kawe gina burge nogre ebi gina abdo gina re ba tu do bro kirna te kini ene wati kadam de terbe ke tu burtu ye tu ri dir tro o jama ay ga der de osa sette saba nen kana be gor yo me na huru na koyara ya sorre re santa ba ko me de bere o arabi ke diga muto ke diga ona kire ya sorre re jama na men dar re na so men dar or ke da sen na o kay ne gine ne o kuni biro ra go gine kada karfur do a karfur do ra u ber go gine kasala asa wai sa itne ngana biya kasan o ge medineri o medineri der ta ge afkar a burkide ta afkar ga burkide barnamay ka burkide afer ga burkide ittisal ga telefon ko bana ko miya telefon wat kam ashara wat kam dukide ga wa mashghala kiso kote nige na tike her tai de mari be he mena balbe na minna be he balgi mena minna gini gini ni be ore o una una no gres kini na gres juktu ku ku lera nyakra dis kini gres ke ide so ala ta o gres tor tanare santa bor minna kolla ne te bela gres to ki be ma sar kuliya mera mi igir ke kiera taxi har ga gina ber sori ema be he na ka so ya ka so ya nar ke ba so su ko sa sa bar ke gi kera ke giri do so gresto ka ya na gresto ba tebele santa bra ba tebele re kone ga sa ga ne se kone ga ma re se kone ga de kire se de ga to fa ra ke de se to ga de ga te ne wa de ga se bra ju ga no ge ne taxi a jire na ko so re de na ka so be nya ka so ara be nya ka so ki te do na so a no re de na ga ne ri o de na do wa ko war na ya gar kis ne oni jim ni o jim do ko war na ya gar kis ne be de na ro jim do kis ne ya kis ne ko ke gi ne okara tu itenus din tu ite na kodos ner tu ite na kodos danar kena korte dinos ara tagali tu ye gennus o be gar nyatu ye kine tegi okay o masala tu ki dinu nyatu ki masala ki dinus masala tu ka ki dinus sere zarfe ner kya grebe tu ker kebe eme sakafa yamana kare ke ure teuga dara nya gere gina yenu bor men na dana gere ndo akerbe ake embera tebere o shababi me kuri ke sakko o empes ker kerbe le tere o gere akere tarare ga o dore gere gina ga do gina o ka sakko ka alhamdulillah embera tebere o do na berga o baro dere dere ve o do na so o ke werte ke o kuniga nasara tayden ona sala teren do de u kere bien but ko kare siere ho tora a kare re arbi ko orna rubutu tawara re be kere u de bie o kere boror so fra o ko orna kike na kor ke sere re kere gera heki ba agra o so re put ko tora so re o bo me akire da tar ke ne ko orna biar ke dan re be o agra ti ba kire ki bi ne kere ki bi ne e nyoro ni kare na na ku ri ri ni ba kere ker ne o dogne re o ya tore na sala teri o ka beronda o eskeri biar gar gine o e begar gar siere ab dogana dana e pe o begar e o bele bele ka o dogana re en be ga ke ab dogana so o e tu tu ke nasara tele ya hana nasara dana o mara hota tar ora ke ti meni ge o me gre sai nasara ni rodana la la la kido ki o kin ne kana nasara tele ore o ki dine san nasara ni dona so ya hana balta no oni er usra no ni rakin na o ti eren kin ne ro uni ko bay ne so kana ogot wega noro oge aragnu ga bebe usra gan ne ye or gan wa gere ni sere o wa gere sembe or gan ne ga ob doberu oge timina ke o kini nasara tele ni halat ker o in fitahie kuni yere oge usra hay mashallah ja ga bere soko tene ga soko kire terige te uri ma sa ge tera burgar gere sender tin halat rasul alayhi salatu wassalam iri o tena sutti akke alemi sere din taware terige sair zawji sere gine ne tena ga sabab to janner so digina rasul ki tena ge ber din ga alemi sene din ga fay mi ne terige akwaer ga tine karremine zuwai ka zuwai sai shirir do zawji sene abdoni gine ne rabban artena bara sabab to jenner ne so digina kiye lakin o kone tena bara sabab to jetan sunna kona ko iri mushkila dai berdo tena uge sabab tayara kida fasatto ke bay non na gana tena kida fasatto ke bay tena ke tena bor menna umur saba sana le tena bor la gait umur 14 15 sana ke matana ro kit shahwa ke ga bertana ga ugut bigi tana ro ga kol san gere sandara bago minister gai bago deje gai bago director gai bago resel jumhuriya gai bago parliament minister gai bago boro sande ginara bergere age mamnu doru e kol ni zami mer chatto ke koner te dige e kol ge zato de o chef de classe o fasal ge resiye ge elfagina armariri faransera chef de classe ginari o chef de classe ye ge tanage ebe miena tana miena burgiya nerke sina tayre tana suike na koser kunu ke kirtana na ke kirbari na ke kirtana na ke kirbari na ke kirtana na ke kirbari na ke kirtana enne gine na ke kirbari na ke kirtana sanne mene tana suike kana koser kunu tana kiru bare kiru kana kore sana so o tana kiru bare kiru ga duru kana ko ri kana ko ba kana ko bdori burke o ejine bi dar sene kure te gere agara dundu ke ila kaya ila kaya on berare ni nyai se umur 7 sene le 8 sene le 9 sene le 10 sene le umur 14 sene ge kundi bus bus kiro tena o tamba da bar ya kar bar ro ab do ne karen re one one da magare hera gana one one takete one one karase bare one one kerda ma ki one tar kor ke se ro do ne de eske bare ila ga ki re ara ila ga du nuri no tana gun ga ye kol koi be ga sibe ja be no ba klase kere mer bara no tana gun ga koi be ga ja be no no se one tana ko be san yo ma pya ma ne kana je ru lom nar janam shoko teli miel miel tana ga dinni ta o bare e kol ge ma mun ro ru teri ga ikhtilat ki shire ki o gere ste be ga e kol khas tana kine ka ga be tana gerin no dare gune tana ekol khas tana kine ka osura ga tana ka bodor gerin no lakin terige ki ime ne utubona tege tana e khol unan ne barasan ka sare benere tikir fasat asigina ye malesh ne fasat ko emer tikir asigina ye mungkin apa itu lakin ke saja badal isi ya gini gini to go ime jaman ake bar irkudanar iya gire ikire ikol iya kina badal isi ya ne o go kobro tigi nini ba o go sefto au nere tenai sefto au nere 85% Islam tenai tenang tarego rogne re e tara por menale tago yi kirondo kanal sa or hire gno temen yi koski gne ga tenaga arde na ki kame ki hum sumi ay esu tumi ay ki sumi ay yalle Islam tenai sokko e kol tenai sokko kala sokko e kol lei e o tia jamana Carrefour kin naga estede ya khwana ireng fasad koy hasle ke gne ki fasad e kuliri kere tu fasad bodo ye ko ni de tre amlo isabak mia mia amlo isabak no tobo menegi o kureru hogiru o agel doga no tobo en begru neri menegi ireng Carrefour khatir khatir danje marra wa tika sore shabab o men namen naga yani Patana ba Patana ba Isab kuna amle bagne ne tara gunu ga kor muskilar ne bari Tane ange Jeu bu emar tawr tiriki Emara taw jeu kire na to wane jeu kire digi Allah walam Ne ashan Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman nur nere mera tora arake sirige nawego nur nere ge handi non Dair dan dunia orang ini nar titi ni nar kasur. Akuar ni orang ini nar titi ni nar kasur. Kisah doa Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bi sunnati sunnat al khulafa al rashidin al mahdiin. Tamasaku biha abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdithat al umur. Yang Rasul kita kita oh sana kita ni masur capai bebe bebe biri girdi kasih bebe bebe bang nur Rasul ini. Dah itu begini sok kenal biri. Din nizame lazim na bit kuwa kisa kwasi na bina wene ne nara kusuri gine ka rasul sallallahu alaihi wasallam ilgi ne heijan fauda kiki yakuli gine berasa no hasil kaya gine usra bau noy tenaga noy borgo noy la syarti mabruk arde nang dolo lalaki hidup lah mabrur kabar zatoga kari ngau fasid ka aguriya o mujirim ka aguriya bude syarte mabrur kan naire haule nare nafsa gono tabbegene aulad kino ga hakkemene na erdine o gono ga hakkemene nage kesun kuri ni dali ni dadri ne so mia mia erdine rabbana subhanahu wa ta'ala ru oge hayat al dunya gar ege ugo togo berdo amiregene ki rasmalle wogene ga dera amiregene ga turba warsa agene naura amiregene ga ti bodo ya sa fogo ne obdo ina su ke nar ne dabere ga iroge ege no gene ne shirk to ne gete tege ne dabair ne ude tege ne wene tege ne shundu ne ude iro shun gi dona tege ne tine ne so ne dabere Rasul sallallahu alaihi wasallam egano sunna gon dayne so tijeni dinni na korne e barag no ga tertib jeni korne dinni so batal gena digi bin egano gene ne e barag jahal de ne amak ka or de ne amak ka arkana de no ne da su ne da bi osra gano ge gar de ra kana so no yo mal kama chegena nay ne bi asan ki khitab iroki يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ربنا سبحانه وتعالى فيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ربنا سبحانه وتعالى رسول هيرو باو نورو تنا نورو تاريو تاريكين دربين فيه نا اوغو يو بروك غيرني غيرو arabiyar taba uno tine tana gano nar sani arabiyar tine kitna no arabiyar tine ta sukira tare na gane yine re tare go tana gano kire eugini ta gane hitine no no gane nar gires kino ko ne na ta gor tine kine tare ke kira na ke da eugine te te bro ge nar na na kor na tana gano tine re so na ke ne ri no tine ne tare berde sherier ki guy julbab koy akore bawoge haye jinege bawo surboa wala akriya jusi arte tiar menar ekuriar egatayra goy taringe kita arte igine degire khimarte igine idragere o agita arte igine obdognege erigo sokola o kesite ikinere diego kereu netiga sako hokkenere tarego menna goy berdo kidi gari diego kere suri kidi tarikinda sando ugne o khuni idiri tarikini tarik krida kemenege bau krida bau kemane ke oso pokido gona okune ga tarikini tare jiene naso bau ne sagato azibino wa watana sagato jorno wa tare tare jiene gene okune ga tarikini tare bersatur bau tine gore ke masa te hotel shariran yuri ga bau tare bega kedi bega mujrim gina kra as bagana sharmo tagana ne bersatur bari hiro ajo satu ten wiri menegi ti tare ke ga be kere riyo ya sol ti musla kedi ona tugune ga bau tumine tawa ni wudiro musla kedi wa ti ero kedi yo gene tare gede tarabbar alquran du kuudeegiro rasul du hadis du kuudeegiro e rasul pagor darbeegiro e rasul tane war darbeegiro tarabbar alquran kari iriri mu'minin nisa almu'minin yawmal qiyamah qabtu bihi tare gu yina kiyeegiro dana ayma e jalawe yewriki dana eina kana or ude tan dine wakirno kaba wakirno abroywa wo jalade kiri na kwa tine akir nos kaba akir nos abdo wa uo tar jalade kiri ne tine kir ne tana tu tar jalade tara ku de ko do wa kinne te berare ge o go sa wa te berare o din ibada ru din du tire ga sa na kir tarura ka kre ge dana min zaman o ni hotto rai mere u jar ko ntein o go sa wa te berare rabbana subhanahu wa ta'ala innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun quran ne gar iriri mujrim gi bersato de yani o mu'min gi akine ne korot kina o kin nono ma nono ya nono ti udo kirna kay ne nono ne me ure ga nono ti udo kirna kay ne tuli tarwa ne me kanene ki ucha ta osra yaro men saman de mujrimin gari ere mu'minin gara kanene ne ri bero mu'min gi daay ti gida kanene o mu'min gi dai kede kanne o baru mujrim gi makane tikke kede ama sakare gi ne ama kaba wa kirne ama tine kirne ama tala ki are ti mujrim gi ni makirne lakin o mujrim berdo yere o baru mu'min gi her kanene o mu'min gi ber tikirne ne o mujrim gi kanene nda e ma ama ade dare nala ya abu dige na naka ha nano ade gudon nono kana kanene ni ama tare go titi ha na la tura nok nok nak kai lolo ya surak lok lok lak kero kai gini ama tare ra kare gini ama tare ra dar bai ha ba u do ro ti guro hele kup kina mina guro kup kina kai ti guri el fer yar kile boro gini tare sebe mulo kinde bure na nu gini ti ni ki e kane ni ri ti ki uchar yo zaman te zaman te lazim o gari me ibaya gar ti ke u ko kai ke ke wo ke ti danar mujrim du kiye o mumin azin doy menegi ti ke nakko ga hellene ro ba wono ga purwono ga ge tare hijab shari gi ti gina umro ro ke ke te ter du begra ter du kosorin tare ere go sa koso tro ne ke uli ba wo u tare go ere go so tro ne begra ke de kosor gi ne misil kiro ay ba wono ga sor gi non no ga wo ga so ko yi her gi ne itriare gor tote ka osore gine ne malun le ke go tsirina ti hikina kesel ko to malun ne gina hadis tuki e kinne gi sando hijab shari gi etna ko akidi o iru ki e gore ga gani ga dinni na so tare sotra ke gi be na karre osore gine ne ke be ko sore unar na ne ga tare sotra ke na ne normal kele tu tini ti vele tri mara ke mena i dondro halal yo e ina dana kese do iri e me ke ter da sin na i dondro o ya khona ti mes bi ki do ti do ti adro wat na ne dana adro wa guni gan na do ti do adro ya kulil kude sida indo ki do me akulil kude o abu hayre na kaga o a kinin ko ne kiyara o me ay o bunus kinara ni do ko ni no abu hayre tay o dar ke ni re o ga e ma o kiriru kininuru ine agini o ga gana har sita ro ke o wi ene o tere woli او تنے با اور مشکل ہے کڑے کرے تیرے اوگی نا او بیڑی با گو آگے نی کرا گو آگے نی ایرے گا آگے نی اتجا سکو آگے نی کتے تنے کی گرے کیا مائی کیا کریو انجو کیا کریو نی دکونی کیا ایرے نکوا کریو اور نکوا کریو کرا ہوگا کلی فینی تنے انکی انہیں تیگو کری آگے نو کیکی دانا کیمے دے لیتی ایمے حلس حلال یو تای نی حلال یو گی آشان او سیدا کری کے کاغا او تنے گا کی گرس تنے مسکن بیری مسکلاتی کری ہوگی او سیدا کری کی گنا کوئی ہرے گندے تا حلس حیاء کو سکتا مرتے والا دریگو اور نفاقی ریوس والا اگرہ گرکنے ایمرا اگر ریوس حیاء کو سکو میا فلمی اردہ مرتے والا کو بنا حیاء کیوس کرے برزاتو ایک بگی تنگنے گے اور کی کیا کہ انہی نے آر اور انہی تارے گنو اون کو اور نے آرہ سینی رو کنی ایگا ہمارے ریتی کی گئے سو تین ہی نے سو ایرتے نے رو سیرا کی دیئے سیرا نیڑی کنی نگا ایپ کو ورنے کنی نگی مشکلہ سکو اوٹے نے کنی کی مشکلہ ہے لالا ایمارا خلال یا اوٹے نے رو گرہ کی تیگی آئین دو اون سو نے اوٹے نے کابر کا سو نے حکم تینے نیو نے کشن فی برسو آنا تیبینی او اگنی کیا ہی نیمینی گی لالا حلال یا لالا حلال یا کیڑا جون کرو نگا تیر کنا کوئی دی لالا جون کرو یا عربی واریو نے بس تینے کابر کا کنا کرو رہا نے تینے حکم گر نیو نے کشف دینے رہا نا هرور سرو نا نیو نا کشف گرات تیبنا آفیر کا آسرین گو آگت دینا کی ایو انگو کیا ایگینی لالا تنا سینا داری مری حالا لیوا تنا دائی سن بیو تنا برتی میں آکرین تنوا اوکا تنا کا کشف دیگا گینی مگان دا خاسرین نیسو تنا گا برگا سکو وافقین دا حالا سنا آگت دینا نگی برسو نار بی کوری حکم کیر تنا نیو نا را اوکیا ہوا تیبرا اوکیا ہوا تیبرا سوینا نن نگی را kau sering warga kata narsal ini dia orang singo alfat alas tak sana kini awak tak boleh gayi okey ugi ni dia indo tenaga kau berber kuriya kan ya kau na ugi di dogi wallah tenaga dah sendi tenaga or si daki kita na or si daki kita na or si daki ucia zaman apna syarui eh raga gaya apna syarui ucia zaman kari ya kau na iya tenaga tu dia dah sendi nutteri halal dah nutteri hilir dari ini halal tu. Nesu ya kuanda, bernamit kui. Ille ogi kesihita yang farete iloki di rogi ni. Tena gasol mita lirsi. Tena ikini katu tu. Halas tena ga bergasoko. Owu digir nar tebina lano. Ime ogi na sidati ni jina warga koroni. Diktor tanari kuni ya sida kiri ogi ne kerwi ne kiki asar el fitri ne kiki tebela korre sidati gua kiro ne kiki ne vil. Lala kita ira. Oga suana tebina el nar dona zima dina kere ne aga kiti mege no emara ya kwa na aga kiro ara kiri ne kini. O sida korne utene war kiki tena zulmi ne. Mashakil ke nutele surdi ya kwa na ido. Erdira surdayo. Tin dana bilir kiri hotor bilir kiri bilir tebela nasara tebela umer kiki umer kiri hotor dar kilap tu ye ob doy bere a tebela korde me tebela korndo kiki jemana rawne uja berbe hanga fina o e ugala otena garna berber sindo e me berbe yakule gini e me berbe ne ori alas jemana de gaide tiki erdira hille tebela wala kiki a fido wala berbe ga fido ke berri na fido gini Erbain filmi arti deh, tengen ni mana? Nau tu berah, baring, bohi bari, eur kaya sahur, eh wala diktor, eh dekara kuli gari. Erbain filmi arti dekara, tengen tiri tengen ni. Eh, mana beri kaya ni tengen erbain filmi arti kuli deh tengen. Apa show mia filmi arti unagi, unah biawa kaya kuli gini. Eh, mana wah, eh wah, timur aku deh, tengen kira na dalam baru. Tenaga, or kiri kiri, emeri kisah itu tidak ini hilat tidak ada benih. Tenaga mah osafir kiri naga driva sahaja biarkan, naya abdono or kira naya ekit tanser aku korang naya orang tesis ini diskinan ini kira. Tena terdesen no terbegat terbelah abdono kini ini masalah tenaga uti akar baru dekiran naya biarin deh. Rabbana subhanahu wa ta'ala ekiki adit gura kadat ke joyer ga kirana teura ga Rabbana subhanahu wa ta'ala terge ti sele abdona ti amin allahumma hadina fi hadayti qala ma fi anta dayt afina fi na fi tikna shara ma qadayt